الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا سورہ اعلیٰ کی مضمون ذکر شیو اس بات تو وحدانیت چیغا تسبیح او تنزیح او تقدیس دا اللہ دنم اغیسرہ دلائل ذکر شیو عقلی بیا اور پسی ترغیب قرآن تو سنقرئو کفلا تنسا چی دغا عقیدہ او دغا دلائل چمخ کی بیان شو دا بل ذہنشت دے بلکہ قرآن کریم کی دین دا پریدما اور سر نعمتنام ذکر کرل یو نعمت قرآن میں درک او دویم نعمت یہ ذکر کم چانو یسرو کلیل یسرا جنت لار با او جنت عمل بتا تاسان کم او داغی تفصیل لیے بیان کرلیو فذکر سرا چو قرآن نپری خوزل سمانا فذکر بیان کوا ولی که بیان پاتی شن دا قرآن پری خوزل شو نو بیان مپری دا دعوت مپری دا ان نفات الذکر که فیدا ورکی او کنو ورکی دعوت به دنیا کی چلی گی او جاری وی نو دی آیاتنو کی لمخ کی تفسیر و وضاحت دی چه فیدا چال ورکی او چال اینو ورکی اغز کر کئی چه دا قرآن بیان دا قرآن تذکیر آواز او نصیحت کم خلق لفیدہ ورکی اکم خلق لنور کی آدوانا بیانی دیدے کی سیذکر من یخشا فیدہ من خلق داز استاد بیاننا چدا فیدا خلی ناغدا خلق دے سیذکر من یخشا خام خائبرت و حاصل کی آسوک چغی یریگی دا اللہ نا دا صفت قرآن بار بار ذکر کئی چدا حیدات تفارلوی سبب خوف دے دا اللہ یر دا اللہ کم دے یہ قرآن تا ترغیب ذکر کئی دا سره شرط ذکر کوي چې من خشی الرحمن وجا بقلب منيب ندخل بسلام چې ریږي د رحمان ذاتنا او زړه تعلق یې د الله سره یې اغلب جنتی اغلب امن یاسین کې امیدو انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب استایر اول هغه چاله فائدہ ورکي چاو کی د الله یې رہی هغه له فائدہ ورکي سوره ملک ویلو ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر کریم لهم مغفرة واجر کبیر چکم خلق یریگی دخپل ربنا دید پار عرص دی مغفرت تے عجر دے دلتے اماغا صفت بیان کو سیدذکر من یخشا خامخا یقینا عبرت بواخلی دا قرآن نا عبرت بحاصل کی استاد بیان نا اغسو کوچی یریگی دا اللہ نا دا غفیدی والا خلق دخوا چین نفعت الذکر ویتجنب الاشقا او ڈڑی تبزی ڈیر بیر تبزی دا قرآن نا دا ذکرانا دا نصیتنا اغا بدبخت انسان نو دو پیدی اوکڑی یو خوی بدبخت او خو اشقا چیزا سوک دی لکا نم خلق اخلی چی پلانی دیر بدبخت دی بد قسمت دی او پلانی بخت اور دی قسمتی دی ناسی نم ناخلی پتہ ان لگی اسو کې په بلمانه باندې حمل کوي چې دنیا مالدار تا دولتمن تا دې ته بختور وي ښا چې دا ډېر بختور دی او چې خواري ذلیلي فقيري غريب نه وتا بد قسمت وي دا خو دنیا د خلقو مطلب دی چې دا معنی بیان کړی دا قرآن دا سنوي قرآن بختور او بدبخت چاته وي بختور هغه چاته وي چې عقیده صحیح کړی دا عقیده زد کړی دا هغه ته وي چې نولذو حظ عظیم اړېرو له برخه چاته حاصل شي او بدبخت دا بیان کړي الاشقا چې هغه قرآن نبی ارته زندقه بدبخت دي بد قسمت دي نصیب خراب دي پیسہ جنب وال اشقا ډډه بکی د قرآن نه د قرآن د نصیحت نه د قرآن د دعوت نه د قرآن د تبلیغ نه بدبخت انسان اشقای و تویلی خواه سمامولی بدبختی نده شقی نده ویلی و تا اشقا اسم تفضیل چگه آخری درجه ده خواه تاگه نا پلنور بدبختی نی الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ده حال قیامت اگوره دې زکه بدبخت دي دا سړی دی چې داخلي کې با هغه ور لوی تا النار الکبرى جهنم ډېر لوی ور دی ته دینه لوی بدبختی سي نورا چې دا بندا اخرت خراب شي هغه جهان یې خراب شي دا ډېر غټه بدبختی ده د حال ګوره په جهنم کې دغه جهنم ته وړي خلق زی دی بومی نور بومی او د زو د نور فرق دی ثم لا يموت فيها ولا يحيى دغه حال په جهنم کې دایي جنبا دې مري چې آرام حاصل نبا په موت راځي چې پیغام شي موت سره انسان دی غمشی بس او نبا جوانزی پاگی جوان سره چگی سر بندتا سنسو لذت حاصلی جوان خواهی توی چی بندتا لذت حاصلی که غا لذت دینی که دنیای خو جون او تویل شي کنه او دغه دا جون زکه نه دی چې دې کې عذابونه دي مصیبتونه دي دا په نه جون حساب دی ښا دا خاص کافر حال الله بیان یې ښا چې دې په جهنم کې نمري موت په ناراضي انا با جون دا دی سا جون دی ہاں کم مومنان چه دا گناہ پو جوان دی تلی جہنم تا دا غیب حق کی حدیث کی رازی چه غیب امروشی جہنم کی ادا سے بشی چه سکار بشی حمامن یا اللہ رب العزت اغی روباسی تو جہنمنا اور جنت مخیطا یو نہر دے چویتا نہر الحیاء یا نہر الحیاء تویلشی بخاری ذکر کری نفیل قافیا اغی کبو غردولشی فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ دا سی بطر و تازشی پا نهر الحیاء و نهر الحیات کے اگه تا آب حیات وی کنا اگه جنت کی دی اچه کمیو با پا اگه ذرا ملی جوان دی کی گی حال تا کی دی مجدی با که او وردولشی فیم بطونا دی با داسی تر و تازشی داسی وی کما تم بطس حبتو فی حمیل السیل نبی علیہ السلام دا مثال ذکر کاؤ کنا حدیثو ناغی تیوی چتاسو بچرتا کندا خوړو او سین دزلی کنا چې دا وی په غاړو باندې کمله جمع شوی کنا هغه کې دا نظر غونشي نو ډیره خیر راځي ډیر نازک او تر تازي اول پکې زیړوالی نو بیا پکې شینوالی پیدا شي صحابو چې دا وری دو ناغیوی چی دی پیغمبر خو پا باندو کی وقت نی تیر کلی پا کلو کی داو چا کلو کی وقت تیر کلی ناغی دا خوال غالی و دا کند غالی و دا نهرون و دا سندون غالی لی دلی او اغی تدا معلوماتی چی دی پا غال باندی دا سنره لح جمشی سیل او باغی کې بوټي وشي دغه سي قدرتي چې ډېر نازک او نرم ډېر قیمتي او حدیث کې حبه نظر راغلي حبه هغه دانو توي چې بنديان یې کوي او غنم او جوار او قربشي او دې ته حبه وي حبه هغه دانې توي چې انسان ته داږي پته هم نه زموکو کی چرتا نره دانی دا قاش قاش پشانتی پرتی نره ایچا تا پتن لگی او کل جی باران او ریگی نیوڑ ذرو نوش اگا یاد اگا دا انسان دانی ندی اقدرتی تخم پتی زموکا کی پروت تے اول پتاو لگی جی بارانوش نزک اگی تحبوی لی چی اگا دانا یادو چیغا پا دیدموکا کی چرتاوا او چکل دا نهر او دا دیو بپرالی دا سی زرغون شوا خیستا شوا دا جنتیان با دغسی پاغ نهر ده جنت کی تر و تازه شی ابیا وزی جنت تا ده دی پا حق کی دار آغلی خان اغید پارا مرک شتا جهنم کی بمرشی ار وقت سمر وقت پس چی بیا اللہ رب العزت رو باس خود کافر ده پارا نه موت شتا و نه حیات اغا دغست ده داغا اغا نه جون ده و نه موت تخا ثم لا يموت فيها ولا يحيا ولك موت فراغ نوم بد عذابنا محروم شي بس بيغم بشي الله هغه په یو وخت کې د عذابنا نه بچ کی نو دغه په هغه موت ناراضي ښا ان به جون څه جون دي د تفسیر کو دا خلق او جسوک پیدا اخلي د بیان ناسوک پیدا ناخلی ودوالا ذکر کرن سوک چه دا اللہ یر پکی ناغبا اخلی او چه دا قرآن نا ڈڑی تا دی ناغا نشی غسته قرآن سره تعلق نئی رابطه نئی خوک پی نلگی مینه و سره نئی ناغی تا اشقاوی خوا انتہائی بد بختوی دا غد اگر اگا دنیا بختور دی مالدار دے بادشاہ دے ہر سکی دے دین پس ترغیب ذکر کی او دری قسمہ حال ذکر کی دے مومنان دری قسمہ حال قد افلح من تزکا فذکر اسم ربی فصلا یقیناً کامیاب شو آسوک چزان پاک پا کلمی سر از شرکنا دا لنبی کار دیخوا لنبی دا خبر دی بندہ چکل دین ترازی او دا غن صحیح انسان جوڑی گی دا لنبی قدم سدی تذکا چه اغد زمانو گن او خیری ده زمانو اغا عقیده ده شرک و خیالونا شیطانی فکرونا آبا لری کئی آبا ورزی شاتا تزکا ده اول حالت ته نو دویم حالت یه داده چه وزکر اسم ربیهی د الله نوم به واخلي د الله د نوم قدر به وکي څنګه چې ویلو سبح اسم ربک خبره وا د الله د نوم عظمت بذل کې راولي وحدانيت بذل کې راولي عقیده بذل کې نظریم نمبر فصلا ګور د عبادت نمبر دریم ذکر راوي کار مون دې کار عبادت دې خدا غی نمبر دریم ذکر آگئی تا دا مومن مسلمان پورا فارمولا دا ترتیب دے نظم دے دا دین چدل تیدی کر کردے من تزک کامانا کئی ابن عباس رضی اللہ عنہما اے کریما حضرت عطا او نور ربیع چمن تزکا سمانا اتطهر عن الشرک ځان پاک کړه شرک نه او حضرت جابر رضی الله عنه معنا کوي اتشهد ان لا اله الا الله وخلع الانداد کلمه شهادت وی چې الله الا الا الله او دا غی مخ کې جون عربتان متان پرې هوځم الہ باطلا چې د جاهلیت په وخت کې دا کوم کارو کوم روزګارو کوم عقیده او کوم رسم ریواجو او غی پری خود و حلعال اندادا تذکا مانا کئی کنا دا لنبی قدم دی په اسلام کی خواه توبه استل دا شرک نا قرآن چکل نور زینو کم ذکر کی فرقان کی نور داوی کنا چلا من تابا و آمنا و عملا عملا صالحا تعبیرات جدا جدای خواه تابه مخ کی کلیو چی دا شرک نا خواه مخ کی زن پاکه نبیا و آمنا بیا ود الله رب العزت وحدانیت منی غره توحید به قبل غره نبی اعظم زونه کوا عبادتونه کوا چې سمره کول شي قبلی کی با رت کیږي بنه کنا نو ده یو بهترین ترتیب ذکر کو اړیر په تاکید سره چې قد ابلها یقینا چې کامیاب دي قد راوړو ابلها مازی راوړو چ بس دا خبره ډیره یقیني ده مازی زیاده پاره چې تحقق معلوم شي چې دا شک نه بهر ده قذف لها من تذکر سوچي پوجا کار وکړه چې ځان پاک د شرکونو نه توبه وستا دا غي غلطو خیالاتونه چې جاهلیت کی کنه انسان کې دا وینه ځان پاک تزکا زکه صورت مکی دی ټول صورتونه مکی دی او وخت کې د زکات ذکر نو چې ته نظام نه اغستې ده هغه ضعیف روایت ته کمزورې په بل مخه اړولې ده چې دې کې واړو په نشي د دین په شان او عظمت باندې ولی وی تزکا اللہ پنم یہ مال ورکا صدقہ اکڑا دلو کی اختر پرواز ورے گتا فطرانہ تے مراد وزکر اسم ربی تکبیرونے ہوئی حلق کوئی کنا پس واللہ بید اختر مندکا دا عرصے پٹکڑا بس آیات دید پار نازل شیو اخو یو عمل دے تعمل مقام خودی رستو دے مخ کے مقام خود عقیدی دے دلتا دکاتونا و فطرانی ندی مراد دا تکبیرونا دا خو اللہ انسان تا چیغا کل بیان وارد او اللہ پی رحموکا زلکی خوف او خشیت و نو اغتا اللہ ترتیب خیخا چې تباول ځان پاک کې دا مخ کې خیالات او عقاید او شرکیونه توبه وباسه بیا بغیر الله تعواز نکوه بیا بغیر الله نه بل څوک حاجت روا او کارساز نه ګڼم پیران او بزرګان او هیڅ نشي کول تزکا وذکر اسم ربه او بیا چې आवाज کوما فریاد کوما حاجت واړم نو صرف دا اللہ نبق وارم دا اللہ نمباق لم چی اللہ مدد عقیدہ صحیح شو کانا تھا پس واللہ اب یا رستو دا مانزہ خبر دانا یا پا مانزہ ادری دا کانا تھا چی ایمان صحیح شو عقیدہ صحیح شو بیا عمل قبلی گی دا ترتیبی پا دی طریقہ باین ذکر کرے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ خو اینا سو مسائل رئیس تی اگر یوں مسئلہ دار چوی تکبیر تحریمہ چی دے اللہ اکبر داد مانزد فرائض و نپار دے خارج ولې قانون دی د ګرامر چې فصلی په عطف کړی دی په ذکر اسم ربه باندې نو جدا جدا شو کنه دا یو قاعده ده چې ماتوب ماتوب هون لیکي مغایرتی چې اقیم الصلاة و اتو الزکاة مونځان لشي دی زکات ځان لشي منز بدنی عبادت تے و زکاة مالی عبادت سمرا فرق دے پتے زغا سیغوی چه ذکر اسم ربی کمرات اللہ اکبر تکبیر او صلی اللہ منز توی مزید مانزن بار ککنا ادوی میں دعوی لی دی چه که یو بندل اللہ اکبر نور تو چه بمانزو دری دکنا ایر خلقی داسن او دعوی لورتو چه اللہ الاعظم الله اعظم اذن یو نوم یې مسکی یولي ځکه الله وی وذکر اسم ربه نوم یې واسطه درب نو نوم خدای ټول دي کنه څنګه اکبر یې نوم دینو اعظم یې نوم دینو رب یې نوم دی نو دا ټول په دغې باندې هم تکبیر کیږي وای ښه او ترتیب یې په دې طریقه بیان کو د اصلاح طریقه دا د دنیا کې چول به ځان پاکه د غلطو عقایدونه او بیا به ځان په توحید پوکه چې د الله نوم او د الله صفت او د الله حکمت او عظمت دا دینو پوره ځان خبره اله واستا عبادت قبلی یمنز بکې دا حال ذکر کو دا غچا چې من یخشا نو حال بیانې د عشقا چې دا بدبخت په کې ولې داسې ډیر ګډ وټ شو توبه توبه تاسو چلو کچره دې داسې په صحیح طریقه راغله په صراط مستقیم کنا چل ذکر کړه خدای په لحمن تزکا او ذکر اسم ربي وصلا دیکم زو دنیا کې دغه چې تعلیم نو ملو شوی حق پروس وته نو ملو شوی مرکز ته چې تنو راغله چې دې هم په صحیح طریقه باندې مسلمان شوی ملاوینا دے بل پلت لیو تتا دا دین زینو معلوم دا دنیا زیو تخو معلومو دتا دا اسلام مرکز نو معلوم اسلام باد و تا معلوم بل توسرون الحیات الدنیا دے غا علت ذکر کو تو گمراہ سبب ذکر کو اللہ ویتاو ذکر گمراہ شوئے چتا سو غرکڑے دے جند دنیا پا آخرت باندی تالوی مرض دے پا دنیا کے بلکہ غرکوے تا سو جند دنیا پا آخرت باندی والآخرت خیر و مابقا او چرتا دنیا او چرتا آخرت آخرت خو ډیر فایده مند دی او ډیر همیشه دی ډوړه فایده دی پکې خیر یې د سره برابر نه دی د آخرت خیر او برکت به حدا او به انتها او بیا فانی شی هم نه دی کنه فانی چې بنده یریږي چې رانه ولال شي ختم بشي او رک بشیرانا فوت بشیرانا نه نه ابقا فوت کی گینا اگو دامی شوالی زیر دیخوا زکا مالک ابن دینار ویزی زیکی قرطبی نقل کری دی اگر مثال پیش کئی چلو کانت الدنیا من زہب یفنا کدا دنیا ټوله د سونی شي کورونا مکانونا فرشونا چتونا ارس درګه پکې نه سیمټ شګا ګټا ایس ټوله سونا شي خو یفنا دا سره چې فانی دي پته زلزل کې دا زنګو دا دنیا زنګو ده ښا روانیگی درنگ ساتلا او خلق ور پورې سره تړلې دي نو ټیک ده چې وګوري چې ارسه ده سونی دي نو هغه تاسو زړه ټینګولې شي کنه او هغه یفنه ته نبیار تکړې دي هغه نقصان یې ته نشاته کړې دي چې سونه خدا خو یې خپل مازیګرې دي بقا ولا نشتا وفا ولا نشتا نو که سونه ده نو سده او ایوال آخرتو خزفن یبقا بالفرض کنه بالفرض او بالفرض آخرت دغه ده کانو شکووه ده ٹکرو میکرووه خلیکن امیشوه بالفرض نو لکان الواجبو ان یؤسرل ویدا واجب و فرض و چ ان یؤثر الذی من خزف یبقى چې دا ټیکرو دا خلا او چې فنا په ناراضی روانی کینا موت ناراضین دا ټیکری خدی من ذهب یبقى یفنا دا سرونا چې هغه رنگ ساتل خرابی بس یا سباد یا بل ارض وی نو یې ځخه دی بندیانو ار کله چې اخرت د سونې دی او فنا پن راځي همیشه باقی دی نو تاسو بیا هم ټیکری غوړه کړی دي کانی شګې هم غوړه کړی دي چې کوم کانی شګا د هم فنا کیږي او دا هم غوړه کړی دي او هغه سونه چې هغه لفنا نشتا هغه خرابېږي نه نه هم پرېخې دي بل تو سرون الحیات الدنیا دیده کیوئی او دا دیر بہتر مثال نورم ذکر کی دا غزخا اللہ استاسو دا بدبخت ہے سبب دا غزخا تاسو غور کرده دے جوند دنیا پاخرت باندیم سرا دینا چه جوند دنیا دیر قبیح او دیر حقیر او دیر معمولی چنه سه حسن شتا او نه بقا شتا ایس کو نسدی پکې اخر یو صفات خو پکې وې کنه او اخرته چې وړې لوي نعمت ته او ډېر د خیر او برکت ته او الله دې نعمتونه ډکړې او په ناپیوم ناراضي وګور هغه پرې خو دنیا مواغستا دا خو د عقل من کار نه دی والآخرته خیر و ابقا اخرت ډیر بهتر دی ډیر د فائدو دی ډیر د خوشاله دی او همیشه چې فنا په ناراض دا دومره بهترین مضمون دی د قذف لحنه پسخه چې ول خلا د دین او د اسلام پورا نقشه هوا چې دا نقشه ده دا یاد ساته او بیا دغه مقابله کې د دنیا حال بیان کو چې دا څه دي نو دا دومره بهتر مضمون دا وسانه نه دی دا ډیر زوړ دی زوړ مضمون دی ځړه مسله ده ولی ان هاذا لفی الصحف الاولى بشکه دا بیان چې سوره اعلی کې وشو ذیز نفس چې قذف لحمن تذکر دا په کتابونو صحیفولم بنو کېم وو صحف ابراهیم او موسی هغه صحیفي او کتابونه د ابراهیم علی السلام او د موسی علی السلام نور حال الله ته معلوم دی ښا هغه الله ته علم دی کوم روایت چې راغله دی ابراهيم عليه السلام لا لصحيفه ورکړی شوی موسی عليه السلام لا د تورات نه علاوه لصحيفه مقرر ورکړی شوی هغه کمزور خبره بے اعتماد شې لصشل ندی خو بس چې قران سویلی دی نو هغه دی شمار الله ته معلوم دی چې څومره صحیفه وي هغه ټول د داسې عبرت نه ډکی وي ها دا څه د عبرت خبرې وي پکې ښا او چې وی تعجب دې هغه انسان ته چې هغه په موت باندې یقین کوي او بیا هم دنیا کې خاندي خوشحاليږي. دا څنګه انسان دا څه په دې طریقه باندې د عبرت خبرې ذکر کړي په صحبو کې دا او صرفا چې دا کوم دل تذکر شو د دنیا او د آخرت میان کې موازنه د یو کمال او د بل زوال دا قسم مزامین په تورات انجیل کې هم وو خو لیکن دومره زیات نه او صحف ټول د دې لپاره ورکړی شیو اوی ته چې امت ته د عبرت خبرې بیان کی ښه هاذا اشاره دی ته دا یوازې دلته نه نورم چې قران کې څومره مزامین راغلي دي نو اکثر هغه دي چې په مخکې کتابونو کې وو. اگر کله عربي لغت نه و هغه مضمون او هغه مطلب او هغه مقصد یې دغه و چې څنګه دی کنه. آخر دعوانا.